trzecią wojnę bez jednego wystrzału. Tak to już teraz będzie zawsze wyglądało. Zmęczymy go dlatego, że wygląda źle. A kto wygląda źle, ten nie z nami jest. Wszystko co odmienne jest, kojarzy się z wrogiem. Boga nie ma, albo jest i jest złym Bogiem. Nadziwić się nie mogę, jaki piękny nasz kraj. Siadamy tutaj wszyscy razem i ganbaj. Wojny instytucji, ale w sam raz. Nie chcemy czarnej armii dookoła nas, gwałcącej dzieci nasze w milczącej zgodzie. To dzieje się na oczach twych niemal co dzień. Nikt nie chce za sąsiada mieć Araba czy Cygana. Polska dla Polaków, święta prawda, proszę pana. To wygląda z naszej małej perspektywy. Na wieki wieków, amen, nikt nie wyjdzie stąd żywy. Gdzie Chińczycy mówią ganbaj? Gdy Chińczycy mówią ganbaj? Trzecią wojnę wygrali bez jednego wystrzału. Tak to się będzie teraz toczyć już pomału. Chuj w dupę Ameryko, przegrałaś to rozdanie. Bóg jeden wie, co się teraz z nami stanie. To słowa dla każdego, kto nie rozumie tego. Jest jeden Bóg zły, albo nie ma Boga tego. Nadziwić się nie mogę, jaki piękny nasz kraj. A jak Chińczyki mówią, mówią ganbaj.